500 zł korzyści, a ten model jest idealny dla mnie. Oszczędny, dynamiczny. Są dwa napędy hybrydowe do wyboru. 116 i 130 koni mechanicznych. Wzięłam ten mocniejszy. No i ma pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate. To się tak na wszelki wypadek przyda. Więc tak, cieszę się, bo to prawdziwa okazja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 marca, minęła godzina 18. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Są zarzuty dla posła PiS Dariusza Mateckiego. Mają związek z Funduszem Sprawiedliwości i pracą w Lasach Państwowych. Szkolenia wojskowe każdego dorosłego mężczyzny, ale nie powszechna służba wojskowa. Szef rządu w Sejmie mówi o planach bezpieczeństwa dla Polski. Grupa kilkudziesięciu tysięcy Szwedów w mediach społecznościowych ogłosiła bojkot amerykańskich produktów. Poseł PiS Dariusz Matecki usłyszał zarzuty. Dzisiaj polityk został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Wczoraj Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokurator ogłosił mu postanowienie o przedstawieniu 6 zarzutów. Są to zarzuty związane z przeniewierzeniem pieniędzy pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości, jak również zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy oraz fikcyjnym zatrudnieniem w strukturach Lasów Państwowych. Po przedstawieniu tych zarzutów prokurator przesłuchał Dariusza M. w charakterze podejrzanego. Dariusz M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Mówił Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zdecydowali się złożyć wniosek o tymczasowy areszt. Posiedzenie sądu w tej sprawie będzie prawdopodobnie jutro. Premier Donald Tusk zapowiedział w Sejmie szkolenia wojskowe każdego dorosłego mężczyzny w Polsce. Szef rządu powiedział, że rezerwiści będą intensywnie szkoleni, aby uczynić z nich pełnoprawnych i pełnowartościowych żołnierzy w sytuacji konfliktu. Każdy zdrowy mężczyzna w Polsce powinien chcieć się przeszkolić, żeby móc bronić ojczyzny na wypadek potrzeby. Premier Donald Tusk mówił w Sejmie, że jednym z przykładów są szkolenia wojskowe w Szwajcarii. To znaczy, to nie jest obowiązkowe, ale są zachęty, które powodują, że mężczyźni decydują się na coroczne szkolenie i to nie symboliczne, nieudawane. To znaczy, że zamiast pedagogiki tchórzostwa będziemy mieli powrót do etosu rycerskiego. Komentował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mężczyźni mają być także żołnierzami, czyli być w stanie się narazić także na śmierć. Gość Polskiego Radia 24, były wiceszef MON Janusz Zemke, również chwali pomysł obowiązkowych szkoleń. Zwłaszcza zachowania się w sytuacjach różnych kryzysowych, ratownictwa. Według planów do końca roku ma być gotowy model planowanych szkoleń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Samorząd województwa podlaskiego i władze miasta nie rezygnują z rozbudowy lotniska w Białymstoku. To odpowiedź na niedawną wypowiedź medialną ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, który zasugerował, że taka inwestycja nie powstanie. Wypowiedź ministra Dariusza Klimczaka odbiła się szerokim echem w całym regionie. O przyszłość rozbudowy białostockiego lotniska pytają m.in. opozycyjni wojewódzcy radni Prawa i Sprawiedliwości, a wśród nich były marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Ostatni wywiad pana ministra Dariusza Klimczaka świadczy o tym, że nie ma żadnych planów powołania żadnej spółki bądź realizacji jakiegokolwiek tematu dotyczącego lotniska w Białymstoku. Obecny marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem uspokaja, że rozbudowa lotniska na białostockich Krywlanach nie jest zagrożona. 30 stycznia miasto Białystok, województwo oraz spółka Polskie Porty Lotnicze podpisało porozumienie. Celem będzie powołanie spółki do zarządzania portem na Krywlanach. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski jest przekonany, że lotnisko na Krywlanach będzie rozbudowane, ale jak mówi, trzeba mierzyć siły na zamiary. Nam nie zależy na budowie dużego portu lotniczego, chociażby z uwagi na to, że to lotnisko znajduje się w mieście. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Licząca 70 tysięcy osób, szwedzka grupa w mediach społecznościowych wzywa do bojkotu amerykańskich produktów. Protest rozpoczął się w odpowiedzi na politykę Waszyngtonu wobec Ukrainy. Uczestników wciąż przybywa. Inicjatorka bojkotu, Jannike Kohinur, mówi, że grupa powstała z potrzeby działania w obliczu wycofania amerykańskiej pomocy dla walczącej Ukrainy. Nie mogąc głosować w wyborach ani demonstrować na ulicach Stanów, czujemy, że musimy coś zrobić i wiedziałam, że wiele osób w grupie napisało, podobne rzeczy, że nawet jeśli to może nie mieć dużego wpływu na gospodarkę w dłuższej perspektywie lub wcale, to podejmą takie działania. Bojkot dotyczy takich firm jak na przykład Tesla, McDonald's, Coca-Cola, Google czy Airbnb. To jednak tylko kilka przykładów. Jednocześnie kampania na rzecz niekupowania produktów z USA do komunikacji wykorzystuje platformę Facebook, która jest amerykańska. Klimat. W Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wałbrzychu, Siedlcach, Chełmie i Augustowie jakość powietrza jest umiarkowana, na pozostałym obszarze dobra i bardzo dobra. W zlewni Pisy i Górnej Noteci utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie w lasach zachodniej, środkowej Polski, a także w północnej części województwa małopolskiego i podkarpackiego utrzymuje się duże i średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Wielkie brawa dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski w 2024 roku. W końcu wypracowano datę meczu o Super Puchar Polski za rok 2024. Jagiellonia, Białystok i Wisła Kraków zagrają 2 kwietnia w Białymstoku. Skoro przy piłce nożnej jesteśmy, to dziś rozpoczyna się kolejka numer 24 PKO BP Ekstraklasy. Kilka minut temu zabrzmiał pierwszy gwizdek w Kielcach. Tamże Korona, która od wczoraj ma nowego właściciela, prywatnego trzeba dodać, podejmuje Puszczę Niepołomice. Jak na razie jest 0-0. O 20.30 piąta w tabeli Pogoń Szczecin zagra we Wrocławiu z zamykającym stawkę Śląskiem, mówi najlepszy ligowiec poprzedniego roku Kamil Grosicki z Pogoni. Musimy wrócić do strzelania bramek, do wygrywania spotkań. Jesteśmy dobrze przygotowani, więc mecz z Lechem, wiadomo, trochę nas wybił z rytmu, ale jedziemy na trudny teren do Wrocławia. Wiemy, jaki Śląsk ma problemy, ale to zawsze jest wielki klub, który jest wicemistrzem Polski i ma swoje problemy, ale my musimy zrobić wszystko, żeby wygrać i żeby dalej znowu tą pewność siebie jeszcze większą mieć. W Trondheim kolejny dzień Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Szwedki wywalczyły złote medale w sztafetach 4x7,5 km w biegach narciarskich, srebro dla Norweżek ze stratą niespełna sekundy, a brąz wywalczyły Niemki, które wpadły na metę 73 sekundy po Szwedkach. Polek zabrakło na liście startowej. W konkursie drużynowym w kombinacji norweskiej złoto wywalczyli Niemcy przed Austriakami i Norwegami, w tej konkurencji również bez Polaków. Dziś o medale skaczą na nartach panie. Polek zabraknie w czołowej 30. Pola Bełtowska i Anna Twardosz nie awansowały bowiem do finału, a na półmetku zawodów prowadziła faworytka Nika Preutz ze Słowenii. Wkrótce rozpocznie się sesja wieczorna halowych Mistrzostw Europy w Apeldoornie w lekkiej atletyce. W planie starty Polaków i walka o medale. O 21.30 na 60 przez Płotki w finale pobiegnie Pia Skrzyszowska. Finał mężczyzn z Jakubem Szymańskim na tym dystansie 90 minut później. Wcześniej natomiast, bo już o 9.05 eliminację skoku o tyczce z udziałem Piotra Liska i Roberta Sobery. O 21.00 finał na 1500 metrów kobiec z Weroniką Lizakowską. Jest jeszcze względnie ciepło, do 17-18 stopni na południu, ale idzie chłód, w nocy od minus 2 do 1 stopnia przeważnie. A jutro znowu ciepło i bezchmurnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj też miało być bezchmurnie, niby było, ale jakieś takie to niebo mętne. Ja przegapiłem doniesienia o saharyjskim pyle. Teraz o tym czytam. Szykują się chyba kolejki do Maini. 8 minut po godzinie 18, popołudniowe, a właściwie już chyba takie wieczorne. Zapraszamy do Trójki. Program przygotował Paweł Turski, realizuje Michał Jakubik. Telefony pracowicie odbiera Daniel Leśniewski, przy mikrofonie Michał Jędrkowiak. Mówię, że pracowicie, bo państwo mają bardzo dużo przemyśleń związanych ze słowem określającym panią trudniącą się bacowaniem i juchasowaniem. Moja mama urodziła się w górach, w Bestradach i ma nazwisko panieńskie Juchas. I tam były 4 dziewczyny i zawsze na przykład o babci mówiono Juchaska, a one to były Juchasównie, a babcia to była Juchaska. A przy okazji rzeczywiście też pasali owce. Juchas, wyczytałam, pochodzi z języka węgierskiego i oznacza owczarz, to może owczareczka albo pastereczka. Pastereczki Juchasówne, coś cudownego. A co z bacą? Trudno nie zgodzić się z redaktorem na temat określenia baczyni. Zastanawiając się nad sformułowaniem słowa i jego pochodzenia, etymologii, co znaczy słowo baczyć, opiekować się, pilnować. Trudno się z tym nie zgodzić, tak więc też oponuję za tym, żeby to była baczyni. Darek Urbanowicz się zasiedział i zasłuchał. Tak, tak, ale ja jestem za tym, żeby nie zmieniać. Tak jak się nie zmienia sędzi, nie zmienia się woźnicy, no to... I sporo mamy takich głosów. Tak. Ja pytam o to nie tylko dla zabawy, bo będę rozmawiał z pełnomocnikiem do spraw pasterstwa Związku Podhalan jeszcze dzisiaj. Może uda nam się ustalić jakąś jedną niepodważalną wersję. W Małopolsce ruszają szkolenia dla baców i juchasów, a w gronie szkolących się jest 6 pań. 10 po 18. All of Przyjemna pogoda, prawda? Wczoraj, przedwczoraj. 20 stopni na początku marca cieszy, ale to ma także wpływ na to, że już w wielu miejscach w Polsce panuje susza hydrologiczna. Tak to się mądrze nazywa. A chodzi po prostu o to, że poziom rzek jest niski. Niższy niż rok temu. No i jeśli nie popada, i to tak solidnie, to za kilka miesięcy skutki suszy odczujemy w naszych domach i cenach w sklepach. Eksperci ostrzegają, że mamy już w Polsce do czynienia z zagrożeniem zasobów wodnych. W lutym spadło jedynie 8,5 mm opadu. Zwykle w tym okresie spadało około 35 mm, czyli niecałe 25% miesięcznego opadu. Luty był miesiącem ekstremalnie suchym. Ten ekstremalnie suchy miesiąc nastąpił po ekstremalnie suchej jesieni i lecie w północnej Polsce. Mówił w Polskim Radiu 24 profesor Mateusz Grygoruk, Centrum Badań Klimatu SGGW w Warszawie. Stan wody jest bardzo, bardzo niski jak na tę porę roku, czyli zimę. Zazwyczaj mamy tutaj w porcie o tej porze roku przynajmniej metr wody więcej. Paweł Zagajewski, dyrektor portu Czerniakowskiego w Warszawie. Ten rok jest pod tym kątem wyjątkowy. Co będzie latem? Tego nie wiemy. Patrzymy na Wisłę. Tam coraz więcej odsłoniętych kamieni i takich połaci, które kiedyś były pod wodą. Dokładnie. Wisła niestety jest bardzo kapryśną rzeką i mamy bardzo niski poziom w tej chwili. Dzisiaj akurat jest ten poziom rzędu 70 cm. To jeszcze aż taki dramat nie jest, ale parę dni temu było 40 i w tej chwili znowu woda spada, więc za chwilę będziemy mieli ten poziom znowu bardzo niski. Nie wiemy, jak jak niskiego spadnie. Wszyscy patrzymy na to z dużym niepokojem i rzeczywiście Wisła odsłania coraz więcej kamieni przeszkód i utrudnia pływanie. Jak widzimy, że w dużych rzekach jest mało wód, gdy jest problem z zaopatrzeniem w wody albo problemy z żeglugą, wtedy dopiero wszyscy dostrzegają to zjawisko. Profesor Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, hydrobiolog, Uniwersytet Szczeciński. Ale on się rodzi wcześniej, związane jest z tym, że nie ma pokrywy ścieżnej. Gdyby był śnieg, to później woda by stopniowo spływała w warstwy podziemne, a nie spływała gwałtownie w postaci deszczu po powierzchni ziemi. Także to wchłanianie, wsiąkanie w glebę jest bardzo ważne, bo ono prowadzi do regeneracji wód podziemnych. A skoro wody, zarówno tej, którą widzimy w rzekach, a co gorsze tej podziemnej, brakuje, to w lasach może być zagrożenie pożarami, podkreślał w Polskim Radiu Białystok dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. Wysokie temperatury, powiewy wiatru, wszystko to sprawia, że sezon wegetacyjny, który przed nami, zapowiada się bardzo suchy. Pomimo tego, że my wrócimy do domu i w kranie cały czas jest woda, to już widzimy, że nasze rolnictwo będzie miało na wiosnę wielki problem. Zasoby wody glebowej obecnie są bardzo niskie, mamy ostrzeżenie o suszy hydrologicznej, o suszy hydrogeologicznej. Niestety zapowiada się, obyśmy wszyscy źle prognozowali, znów bardzo suchy rok. Mam nadzieję, że nie przekroczymy tego rekordu niskostanów, ale niestety wszystko na to wskazuje. Nie wygląda to optymistycznie. Jacek Frenzel tematem się zajął, a państwa zajmuje sprawa odpowiedniego określenia baców i juchasów w wersji żeńskiej. Jak już tyle padło propozycji na bacę, to ja mówię, że backa ona będzie. Moja propozycja dla pani bacy to jest bacia. Myślę, że może bacynka i juchaszka. Bardzo państwo są wytrwali w tych propozycjach. 22 i 7 trójek, 16 minut po 18. Keep on renovating, elevating anything to keep me up. Do stolicy Wielkopolski się teraz przenosimy. Poznań przeznacza wielkie pieniądze na przekonanie do siebie nowych podatników. 40 milionów złotych. To pula nagród konkursu dla osiedlowych rad, które namówią jak najwięcej mieszkańców do meldowania się w stolicy Wielkopolski właśnie. Do tego dochodzi kilka milionów złotych na kampanię reklamową Rozliczasz PIT w Poznaniu. To kapitalnie. To jest nazwa kampanii reklamowej. Rozliczasz PIT w Poznaniu, to kapitalnie. Czy ta gra jest warta świeczki? Pytał Krzysztof Polasik. Dziennie w Poznaniu przebywa 900 tysięcy osób, mieszka 716 tysięcy, a zameldowanych jest 460 tysięcy mieszkańców. To nie jest loteria, to jest tak naprawdę pewnego rodzaju rywalizacja. Robiliśmy to już wcześniej w zakresie chociażby frekwencji podczas wyborów. Wygrają te rady osiedli, które przez rok namówią najwięcej osób do zameldowania się na swoim terenie, wyjaśnia prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Pomyślałem sobie, że w sytuacji, gdy te rady osiedla by się aktywnie włączyły w taką promocję tego, by się jednak w Poznaniu zameldować. Być może ten parametr, że te pieniądze, które są związane z tym zameldowaniem, będą wykorzystane w tym miejscu, gdzie ta osoba mieszka, być może to będzie dodatkowym bodźcem. Najlepsza rada dostanie na inwestycje 10 milionów złotych. Do tego dochodzą zniżki dla zameldowanych, między innymi na parkowanie i komunikację miejską, plus kampania promocyjna. To znaczy tak, jeżeli chodzi o same działania kampanijne, to jest kwestia kilku milionów złotych. Ocenia skarbnik miasta Piotr Husejko. W tym roku jest to tyle ważne, że my jak już raz tych podatników pozyskamy, to jak zakładamy, że będą nam pracować przez wiele lat. To nie jest jakby taka inwestycja jednoroczna. Tak zakładamy, że ktoś będzie skłonny się przekonać, żeby tych podatnikiem Poznania zostać, to nie zmieni tej decyzji, bo nie będzie miał jakby też w ogóle powodu, do którego miałby nagle w przyszłym roku to zmienić, ponieważ powiesz, że będzie miał ten benefit osobisty. Ja jestem dość sceptyczny co do tej całej akcji, czy ona rzeczywiście odniesie sukces. Mówi przewodniczący opozycyjnego klubu radnych PiS Zbigniew Czerwiński. No, najgorzej będzie, jak okaże się, że przyrost wpływu z podatku będzie mniejszy niż pula nagród. No ale Jacek Jaśkowiak uwielbia La Bogato. W związku z tym jestem jak najbardziej krytyczny i sceptyczny. No, po pierwsze, jeśli chodzi o te kwestie, które się wiążą z promocją, to te pieniądze zostają u nas. Tak, jeżeli my tak naprawdę promujemy się głównie poprzez NPK, poprzez nośniki, którymi dysponują Targi Poznańskie, czyli Miejska Spółka. Jeżeli teraz te środki, które przeznaczamy tak naprawdę na ten konkurs, one zostają w Poznaniu, przecież to są inwestycje, które będziemy realizować. Zawsze można zrobić rachunki. To znaczy tak, z punktu widzenia takiego podatnika, który zarabia gdzieś na poziomie 8 tysięcy złotych brutto miesięcznie, też liczymy, że to są raczej osoby młode i średnio, to od takiej osoby właśnie, która tyle zarabia, to jest mniej więcej 5,5 tysiąca złotych rocznie. Mnożymy przez 250 tysięcy, bo mniej więcej tyle osób mieszka w Poznaniu bez zameldowania i przy skrajnie optymistycznym założeniu otrzymujemy 1,375 mld złotych. Choć równie dobrze może to być kilkadziesiąt osób więcej i kilkaset tysięcy złotych. Natomiast obawiam się, że zostanie przeznaczona, to może nie pokryć przyrostu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od nowych podatników. Wyniki i efekty konkursu poznamy na początku przyszłego roku. Ciekawe, czy to skłoni mieszkańców Poznania, żeby się meldowali. Państwa by skłoniło? 22 i 7 trójek. Za 7 minut w pół do 7. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should.

Skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Plany obronne Unii Europejskiej stanowią zagrożenie, powiedział cytowany przez Politico rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i ostrzegł przed środkami odwetowymi ze strony Rosji. Dodał, że propozycja wspólnoty, aby przekształcić sojusz ekonomiczny w sojusz wojskowy, utrudni osiągnięcie pokoju na Ukrainie. Jest wniosek o aresztę dla Dariusza M. Wcześniej prokuratura postawiła mu zarzuty. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że podejrzany nie przyznał się do winy. Sąd o areszcie zdecyduje prawdopodobnie jutro. Zarzuty dotyczą m.in. fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych czy nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i prania brudnych pieniędzy. Prokuratura podaje, że w sumie przeszukano 3 mieszkania w celu odnalezienia dowodów rzeczowych w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wiadomo, że jedno należało do członka podkomisji smoleńskiej Glena Jorgensena. W sprawie chodzi o poszukiwania kilkudziesięciu dowodów rzeczowych przekazanych w 2016 roku podkomisji Antoniego Macierewicza ze śledztwa badającego okoliczności katastrofy smoleńskiej. Przedmioty te do dzisiaj nie zostały zwrócone ani odzyskane. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Luka płacowa ze względu na płeć wynosi w Unii Europejskiej 12%, w Polsce 7,8% i jest jedną z niższych we wspólnocie. Jedynym unijnym krajem, w którym kobiety zarabiają więcej od mężczyzn, jest Luksemburg. A wśród Polek rośnie zainteresowanie światem finansów. O ile 5 lat temu panie stanowiły niecałe 7% inwestorów, to dzisiaj już ponad 15%, mówi Nina Dec z XTB. Badania pokazują, że większość Polek zdaje sobie sprawę z potencjalnie niższych świadczeń emerytalnych i szuka sposobów na zabezpieczenie swojej przyszłości. Dlatego kobiety częściej zaczynają interesować się oszczędzaniem i inwestowaniem w kontekście długoterminowego budowania kapitału. Kobiety częściej wybierają spółki amerykańskie, takie jak Nvidia, Tesla czy Microsoft. Mężczyźni natomiast stawiają na polski rynek, inwestując m.in. w Orlen i CD Projekt. Jednym z najbardziej widocznych trendów w podejściu kobiet do finansów jest zamiłowanie do nadawania przedmiotom drugiego życia, dodaje Agnieszka Gorzkowicz z Crédit Agricole. To właśnie panie częściej niż panowie sprzedają rzeczy, których nie używają. Robi tak 61% z nich, a mężczyzn 48%. Taka postawa pozwala nie tylko odzyskać część wydanych pieniędzy, ale także zmniejsza marnotrawstwo. Kobiety są także bardziej otwarte na kupowanie rzeczy z drugiej ręki. To pokazuje, że panie nie tylko szukają oszczędności, ale także podejmują świadome decyzje konsumenckie, wybierając używane produkty, dbają jednocześnie o środowisko i o swój budżet. Tymczasem co drugi internetowy second hand nie informuje klientów o prawie do zwrotu towaru. 6 na 10 sklepów nie przestrzega rocznej gwarancji na produkty, a 8% nie podaje pełnych cen. Takie są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Europejską. Na poniedziałek zapowiedziano strajk ostrzegawczy na niemieckich lotniskach. Pracownicy sektora publicznego i obsługi naziemnej będą strajkować m.in. we Frankfurcie nad Menem, w Monachium i w Berlinie. Dolar kosztuje obecnie 3,84 zł, a euro 4,17. Noc z mgłami, na termometrach przeważnie od minus 2 do 1 stopnia, na wybrzeżu do 4, a jutro, podobnie jak dzisiaj, słońca dużo, chmur mało i do 19 kresek na termometrach. Jutro Dzień Kobiet. A jakiej płci jest radio? Męskiej czy żeńskiej? Chcę złożyć życzenia i nie wiem, jubilatowi czy jubilatce? A jak pani czuje, szanowna słuchaczko? Coming up. Toczymy dyskusję o żeńskich formach słów baca i juchas. A czy ktoś tą panią bacę pytał o zdanie, jak ona chce być nazywana? No właśnie. Nie mamy kontaktu z żadną panią bacą, ale porozmawiamy z ekspertem ze Związku Podhalan już za parę minut i zapytamy między innymi właśnie o tę sprawę. Czy kobieta, która zajmuje się bacowaniem i juchasowaniem, to juchaska i baca, baczyni? Propozycji państwo mają mnóstwo. Mamy plan, ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan, zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu, samolotowy tryb. A teraz stop, przed nami nie ma nic. Po czystości tak się pięknie. Pamiętania w pluszowych kagańcach będziemy wyć jak psy. A nad ranem wybierzemy rany i niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Pięknie bałagani. Widzę. Proszę sobie teraz wyobrazić, że mamy końcówkę kwietnia, zakładają państwo kapelusz, taki góralski, i ruszają na Redyk. Prowadzą państwo owce na hale, gdzieś w górach oczywiście, dzwonią dzwonki, wieje wiatr, owieczki sobie wesoło beczą. W Małopolsce, bo gdzież by indziej, ruszają szkolenia dla juchasów i baców. Miejsc było 40, zgłosiło się ponad 60 osób. Wielki sukces. Pan Józef Michałek, pełnomocnik do spraw pasterstwa Związku Podhalan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszą się państwo tak dużym zainteresowaniem ludzi z całej Polski, jak się zdaje. Cieszymy się przede wszystkim, że wzrasta to zainteresowanie pasterstwem, bacowaniem naszym, no bo Sypek to już od dawna ma jakby swoją renomę. Natomiast, żeby był osypek i to dobry, owczy osypek, no to muszą być bacowie i juchasi. No i muszą być owce. A powiem szczerze, trudno jest nam jakby funkcjonować. Jesteśmy odrębną trochę kulturą, inaczej prowadzimy wypas. Baca, juchas to nie hodowca, to pasterze. A pasterstwo jest inną kulturą. A czym się różni juchas od bacy? No, to chyba każdy wie. No, baca to szef, nie? Juchas to pomocnik. Baca organizuje cały wypas. Musimy tutaj powiedzieć, że to jest wypas wspólnotowy, więc baca nie pasie tylko swoich owiec, ale bierze od gazdów z całej wsi, z czasami kilku wsi. Juchas mu pomaga w tym. Natomiast baca jako menadżer musi dbać o to, żeby jakiś dochód był, no bo też się to, jak się to mówi, nie robi dla powietrza, tylko no, tych osypków trzeba trochę przygotować, sprzedać, przyhandlować, no żeby potem na świętego Michała no jakiś ten podział był, jakiś ten urobek był. No i tak jak pan wspomniał, no wiosną ruszają, idą w inny świat, bo to nie jest 8 godzin pracy, nie? To jest styl życia i to jest, jak się to mówi, 24 godziny na dobę. No właśnie, bo ja tak sobie myślę, że jak sobie to człowiek wyobrazi, to jest taka bardzo romantyczna perspektywa w pewnym sensie. To znaczy idzie się w góry, no, spotkanie z naturą, hale, połoniny, prowadzi się te owce, dzwonią dzwonki, juchas czy baca ze źdźbłem trawy w ustach patrzy gdzieś w dal, leży sobie wśród tych owiec na trawie, wieczorem rozmyśla przy ognisku, ale to jest przecież ciężka praca i trudna. No, tak jak powiedziałem, to jest taki sposób życia. Mieliśmy telefony, nie? Tam gdzieś z Pomorza, z Mazowsza, od Białego Stoku. Każdy pytał, a gdzie będzie nocował? No, ja mówię, no przy owcach. No, to jak się wiosną wychodzi, to 24 godziny jest się do dyspozycji zwierząt. To nie jest tak, jak hodowca robi jakieś ogrodzenie, wpuszcza i idzie do swojej roboty, nie? Tu służy się zwierzętom, wychodzi się w Redyk. No, ten Redyk, który w 2026 roku no, zostanie wpisany na listę UNESCO. Także tu też jakby wielki honor dla tej kultury, że utrzymuje to wędrowne pasterstwo. Owce opuszczają wieś, idą czasami 160 kilometrów w inną część gór Karpat. Tam są wypasane, jesienią wracają. No, jak jest Redyk w Szczawnicy, to wszyscy chcą przyjechać, zobaczyć, jak pięknie się od owieczki prezentują po tym wypasie. Dlatego no tak mówię, no jest to zainteresowanie, bo to jest może taka odrębna, jakaś egzotyczna też kultura, jakiś sposób na życie. Ktoś się decyduje na sezon, na dwa, na pięć, czasami już zostaje. Robota sezonowa od wiosny do jesieni. Przede wszystkim trzeba kochać zwierzęta. No jest się do ich dyspozycji, tak jak powiedziałem. A co to znaczy? Co tam trzeba przy tych zwierzętach robić? Strzyc? Strzyc to tylko, jak się to mówi, dzień, dwa i najczęściej przyjeżdża ekipa, bo no niestety, no wełnę zamieniliśmy jako współczesne społeczeństwo na plastik. No to jest wielka szkoda, chociaż w kulturze pasterskiej ta wełna to było kiedyś wielki skarb, to było to złote runo. Mało tego, trzeba też powiedzieć, że w kulturze pasterskiej ogromne znaczenie też miały kobiety. Tutaj myślę o wełnie w kontekście przędzenia. Powstała nić. Można powiedzieć, że początek cywilizacji to zamienienie skóry na tkaninę. No my sobie nie zdajemy sprawy, ale bez tkaniny no to nie ma cywilizacji. Wszyscy jesteśmy w tkaninę, w nici ubrani i to jest jakby ta istota też tej kobiety, która podtrzymywała, nieustannie przędła. Nie? Teraz tak też postrzegamy, że jest też zainteresowanie w ogóle przetwórstwem wełny, może w taki sposób hobbystyczny, ale wełnie należy się szacunek. No, ona była z nami ponad 10 tysięcy lat. No, a tak szybko pozbyliśmy się jej na korzyść plastiku, nie? A w sklepach wyroby z wełny bardzo drogie. Ale dobrze, że pan wspomniał o paniach, bo tutaj w ostatnich 3 godzinach już prawie mieliśmy na antenie dyskusję z udziałem słuchaczy, jak nazwać panią, która jest bacą. I mamy propozycje takie. Baca po prostu, bacuwa, baciunia, baciara, baczyni, backa, bacia. Niech pan rozstrzygnie. Niech pan zakończy ten spór, tę dyskusję. No na pewno nie bacówka, no bo to wiemy, że bacówka to już wszyscy wiedzą, to jest to, gdzie się wytwarza sery. Mamy swoje bacynie. Bacynie? No tak by... Bacynie to tak by było po polsku, bacula byłoby tak bardziej po góralsku, ale bacyna wydaje się tak dostojnie i tak bym jednak sugerował. No trudno jakby, ale tym coraz więcej mamy tych kobiet, które się parają zawodem. Również w obecnym kursie są kandydatki do zawodu bacy, no czyli w takim razie bacyny. No i pięknie, według mnie to dobrze brzmi. Może tak zostanie. To jest jakaś opcja. Myślę, że bacyna, tak mówi pan? Bacyna. Tak, tak, tak. Bacyna. No to ja myślę, że nie ma sensu się z panem kłócić. Pan pewnie wie najlepiej, chociaż mówię, tych propozycji było całe mnóstwo. A jak wiele jest pań, które się bacowaniem zajmują? Ja zawsze myślę o przede wszystkim jednej, taka Monika, która tam w Nowym Targu koło Waxmundu wypasa, po prostu tam jest miło przyjść. Widać tą kobietą rękę, widać ten wyśmienity produkt. Powiem szczerze, no tam skosztować tego sypka spod jej ręki, spod ręki jej ekipy, nie? Bo tutaj też musimy mówić, że to jest zawsze załoga. To jest bacyna w tamtym wypadku, jest jej mąż, który prawdę mówiąc sobie dziuchasem. On nie idzie na pierwszy szereg, nie? On, powiem szczerze, kupił jej owce w 10. rocznicę ślubu, bo bardzo chciał mieć owce, ale to jej powierzył. A ona go trzyma za słowo, że to tylko do emerytury, bo bacowie chcą pasać do śmierci. Tych, których ja znam, póki mogą, mają 78, 85 lat, idą na bacówkę. To jest po prostu przygoda na całe życie. To może dzięki temu, też się dobrze trzymają. Chyba tak, bo baca, żeby wyjść w ogóle na halę, musi być bardzo dobrym negocjatorem. Tutaj te kompetencje zawodowe to na pierwszym miejscu negocjacje. To jest dogadywanie się, to już wspomniałem, to jest wypas wspólnotowy. Owce trzeba ze wsi zabrać i ludzie muszą mieć to zaufanie do bacy, że on je z powrotem przyprowadzi i to przyprowadzi w bardzo dobrym stanie. Druga sprawa. Bacowie nie mają swojego pola. Oni wypasają na cudzym, jak się to mówi, i to nie jest łatwo pozyskać 100-150 hektarów, gdzie ja te owce będę wypasał. Tak jak powiedziałem, one należą czasami do kilkudziesięciu, kilkuset właścicieli. Oczywiście, no mamy te problemy, no bo jakoś tak my w bardzo małym stopniu uczestniczymy w tych programach rolnych i tak dalej, no bo dopłaty zazwyczaj bierze sobie właściciel, a jeszcze mało tego przyjdzie po osypka, nie? Ale w pasterstwie bardzo wielką rolę odgrywa przedsiębiorczość. To, że myśmy jako bacowie, jako pierwsza grupa społeczna rejestrowali w Unii Europejskiej osypka, redykołkę, bryndzę podhalańską, to było zabezpieczenie jakby bytu bacy, juchasów, pasterstwa. Cieszy nas jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. ONZ swoją rezolucją ustanowiło rok 2026 rokiem pasterzy i pastwisk. To jest taka nobilitacja. My to też chyba będzie wielkie mówimy. Świętowanie. To będzie wielkie świętowanie, będzie wpis, liczę na to, do UNESCO naszego bacowania, naszego redyku, no tego znanego przejścia z owcami, gdzie powiem szczerze, każdy chce w tym uczestniczyć. Ja już byłem uczestnikiem tylu redyków, najbardziej znany w Szczawnicy, ale powiem szczerze, najdłuższy, z Czarnego do Nowego Targu, no to są piękne wydarzenia. Tylko powiem szczerze, czasami spotykamy się z pewnym niezrozumieniem, nie? Tu istotą jest ta wędrówka ze zwierzętami. Mhm. Im się nic nie dzieje. One są w wspaniałej kondycji, bo ruch to zdrowie. Z drugiej strony te drogi nasze to przecież historycznie wydeptały w górach owce. W związku z tym nie powinno być konfliktu, a czasami mamy na policję, dzwoni ktoś, przyszedł baca nie wiadomo skąd, wypasa nie wiadomo gdzie, a tysiąc owiec. Słyszą państwo z iloma rozmaitymi aspektami wiąże się bacowanie i juhasowanie, z takimi niespodziewanymi bym powiedział. Józef Michałek, pełnomocnik do spraw pasterstwa Związku Podhalan nam o tym opowiadał. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na Osypka. Już w maju oczywiście. Ja się wybieram. Do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Za 9 minut 19. Kate Fire. Tak kończymy popołudniowe Zapraszamy do Trójki w piątek, w siódmy dzień marca. Audycję przygotował Paweł Turski, realizował Michał Jakubik, przy telefonach czuwał Daniel Leśniewski. Mówiłem do państwa ja, Michał Jędrkowiak. Dziękujemy pięknie, kłaniamy się nisko. A za parę minut serwis Trójki, a później pierwsza Trójka lista przebojów. Do usłyszenia.